Kiedyś wydawało płyty w Mołdawii, czyli połowa po rumuńsku, ale to nie było po rumuńsku, a połowa po rosyjsku, jak było słychać. No, parę lat minęło od tego czasu. Może ktoś był niedawno, może jakąś rock'n'rollową płytę przywiózł, może na przykład może ją do strefy wypożyczyć i powie nam, no co tam słychać w Mołdawii teraz. Ta płyta zespołu Alternosfera zwie się Orașul 511. Już tłumaczę, już wyjaśniam. Już eksplikuję. Orașul to miejscowość, z której pochodzi zespół Alternosfera, a 511 to trasa wiodąca do Kiszyniowa. Podpowiadam, Kiszyniów, stolica Mołdawii, no a potem z Kiszyniowa do Europy. I odkładamy w takim razie na kubkę. Przypomnę, że można pisać strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, transcendentnych. Ale nie wszyscy chcą. Na przykład nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia męczy doktora Wilczura w sprawie jego urlopu. No rzecz absolutnie nietranscendentna. Naprawdę nie powinien pan bywać na urlopie, twierdzi Basia. Co to za praca, że pan sobie czegoś tam posłucha i paszczą pokłapie? Nie męcząca? To i urlop się nie powinien należeć. Rozumiem, gdyby pan rowy kopał, czy sprzątał w biurowcach, albo użerał się z klientami na kasie w sklepie. To wtedy tak, trzeba by odpocząć. Ale pan, jaki urlop? To ja już tłumaczę, wypoczynkowy, płatny. I już niosę w takim razie wniosek do pracodawcy. strefa@polskieradio.pl. Nie wiem, jak tam dzisiaj z płodozmianem, mam nadzieję, że dobrze. O płodozmianie już mówiliśmy w pierwszej godzinie audycji, więc w drugiej no, może nie powiemy, ale oczywiście trzeba zacytować dzisiejszy leitmotiv, żeby każdy słuchacz sobie zinterpretował jak chce, bo my tutaj frontem do słuchacza. Ostro, niegrzecznie i świątecznie. No ale można to też inaczej zrozumieć. Ostro, nie, grzecznie i świątecznie. Z Norwegii zespół Honningbarna. Legge bak oss falske løgner, alt som var så kjær. Det skal lede oss til alle verdens seire. Gammelt mot ung, de skal ikke få belære. Du ung, vi kan forandre alt som du har lært. Du ung, vi kan forandre alt som du har lært. Du ung, vi kan forandre alt som du har lært. Nie trzeba znać norweskiego. Jakiego tam norweskiego? Jak ja jako lingwista stosowany mogę w ogóle mówić o języku norweskim? Wiadomo przecież, każdy lingwista stosowany to wie, że nie ma języka norweskiego. Gdybyście gdzieś widzieli jakieś reklamy, nauka norweskiego w 2 miesiące, nie wierzcie. Nie dlatego, że w 2 miesiące nie można się nauczyć norweskiego, ale po prostu, że nie ma norweskiego. No jest albo bokmål, albo nynorsk. Więc nie trzeba znać ani nynorsk, ani bokmål. Swoją drogą nie mam pojęcia, w której odmianie zespół Honningbarna wyśpiewuje te swoje protesty. Nie trzeba znać nynorsk ani bokmål, żeby zorientować się, że zespół Honningbarna jakoś krytycznie o rzeczywistości, że nie podoba im się otaczający świat i to rodzi zasadnicze pytanie filozoficzne, czy młodzież norweska w ogóle ma prawo narzekać na świat. No w każdym razie słychać, że raczej nie śpiewają, że mamy klawę życie, a nasza ropa pozwala nam żyć w najbogatszym kraju świata. No albo prawie. No to zostawiam z tym dylematem, czy norweska młodzież w ogóle może sobie ponarzekać. Pozostawiam to do decyzji i pod rozwagę słuchaczy. No a my tymczasem pomykamy oczywiście ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i z korespondencją, która jakże wartkim strumieniem płynie do strefy. Tym razem będzie to dowód, no jeden z nielicznych, ale zawsze, że jednak strefa rock'n'rolla wolna od Angola potrafi wpłynąć na czyjeś życie i się przydaje, no jest czasami użyteczna. Dominik z Poznania docenia wielkie wysiłki i starania doktora Wilczura. Kiedyś wracając letnią nocą taksówką z miasta usłyszałem po raz pierwszy w strefie utwory łotewskiego zespołu Hipstokratia. Ich piosenki towarzyszyły mi potem w najlepszych momentach mojego życia. Dzisiaj znowu mi towarzyszą, ale tym razem przy lekturze Solaris Lema. Jest naprawdę kosmicznie. Tu się doktor Wilczur zadumał, że jednak jacyś intelektualiści słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Trzeba się uczyć, panie pośle, ja to mówię, trzeba czytać, uczyć się prawideł języka polskiego. I to nawet jak się nie jest posłem. Dzisiaj mamy taki dychotomiczny leitmotiv, każdy może go sobie zrozumieć jak chce, ostro, niegrzecznie i świątecznie. No ale inna interpretacja brzmi ostro, nie, grzecznie i świątecznie. Patrzę za horyzont, któż to się zbliża? Ale spokojnie, spokojnie, nie będzie to czarny metal, nie będzie to śmiertelny metal, będzie to metal ludowy. A wiadomo, metal ludowy to jak miś koala. Miś koala to nie miś, metal ludowy. Yeah. W ferworze tłumaczenia, że metal ludowy jest jak miś koala, że miś koala to nie miś, zapomniałem chyba przedstawić zespół oraz kraj pochodzenia, więc oczywiście nadrabiam. Zespół z Białorusi zwie się Omut. No, prosta nazwa, bynajmniej nie z kategorii zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić, ani nawet zapamiętać. Omut będzie wpisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to grażdanką również, żeby każdy mógł sobie łatwiej złowić tę muzyczną rybę w sieci. Ciekawe, czy wypełnili nasz dzisiejszy dychotomiczny leitmotiv, ponieważ nie znoszę się powtarzać, no tego nie powtórzę, no może za chwilę, ale patrzę na zegar i widzę, o, że pora już, powiedzmy, zaawansowana. Niedługo wejdziemy w czwartą kwartę audycji. Widzę, że Morfeusz, oj, tutaj kaptuje, werbuje, więc Morfeuszowi mówimy gromkie nie. Nie spać! Nie spać! I przypominamy, że o tak zaawansowanej porze cały czas dr Wilczur przyjmuje listele pisane na żywo, ale nie tylko, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytany taki tryb produkcyjny audycji, można właściwie o dowolnej porze napisać, na przykład po wysłuchaniu audycji z odtworzenia na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Lubomir donosi, graj, piękny Wilczurze. No, z błędem, pewnie powinno być, graj pięknie Wilczurze, no ale w sumie dlaczego? Wystarczy spojrzeć na doktora Wilczura. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Lubomir kontynuuje. Czasem lepiej nie wiedzieć, o czym śpiewają. Wystarczy, jak grają. No, oczywiście dr Wilczur nawet woli, jak nikt nie wie, co jest grane i śpiewane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To się najlepiej nadaje do strefy, nawet jak dr Wilczur wszystkiego nie wie, nie kontroluje i nie ma pojęcia. No to w takim razie znowu powracamy do naszego dychotomicznego leitmotivu. Ostro, niegrzecznie i świątecznie, ale zależnie od akcentu, a akcenty w języku są bardzo ważne. Ostro? Nie. Grzecznie i świątecznie. No to mamy zapiewajło. No niektórzy brzydko mówią wyjców. No mamy wyjców z Tajlandii, Bodyslam. Bye. Ależ zapiewali z Tajlandii zespół Bodyslam. Mam nadzieję, że wszyscy usatysfakcjonowani, chociaż też można by powiedzieć, że większość nie usatysfakcjonowana tymi wszystkimi szufladami muzycznymi. Jeden słuchacz w jednej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej szufladzie muzycznej. No a tylko doktor Wilczur w całej komodzie się rozpiera i jemu wszystko się podoba. No ale co ze słuchaczami? To przecież słuchaczom ma się cała komoda podobać, a właściwie jedna szuflada, a nie cała komoda. Oj, doktorze Wilczurze, naprawdę troszkę się tutaj zagalopowaliście z tą komodą muzyczną. Zespół Bodyslam i jego tytuły będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to również tajskim alfabetem, czyli makaronem rzuconym o ścianę, żeby oczywiście łatwiej było znaleźć, jeżeli komuś się podobało Bodyslam. Napisał Hutnik Kamil, ale Hutnik przez porządne H samo, a nie Hutny Kamil, żeby nie było nieporozumień. Pan tak stale o tej transcendencji, więc chciałem się podzielić spostrzeżeniem na jej temat. odkąd dręczą mnie nocne zmiany hutnicze, wiele nocnego czasu spędzam na przemyśleniach, donosi Kamil. Wszystkie suną ku jednemu transpytaniu, jaki w tym wszystkim w ogóle sens. I jedynie przy strefie na 2 godziny mam spokój, bo czy jest sens, czy nie, nie wiem. Nie rozumiem nic, co się śpiewa i wyje. A jak nie rozumiem, to zakładam, że jest. No oczywiście jest to jeden z punktów widzenia. Drugi punkt widzenia na tę kwestię brzmi tak, że i strefa, i doktor Wieczór są po prostu bez sensu. I coś należałoby z tym zrobić. No, czy jest sens, czy nie ma, doktor Wieczór radzi. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. A jak nie wiesz, też posłuchaj. Dzisiaj mamy dychotomiczny leitmotiv. Na przykład, jeżeli akcent położyć w ten sposób, ostro, niegrzecznie i świątecznie, mamy jedną wersję, ale jak zmienimy nieco akcenty, naświetlimy coś innego, tutaj kadencja wznosząca bądź opadająca, to mamy ostro, nie, grzecznie i świątecznie. Z Francji, o, jacyś tacy zadumani, niezadowoleni ze świata, intelektualiści, noir désir. Je rentrerai j'avais envie de venir aussi. Mais voyez-vous, ça va trop vite, n'allez pas si vite. Mon vieux numéro, y'avait les drapeaux du grand soir, y'en avait les rouges, y'en avait les noirs aussi loin. Je me souviens loin, quand les missiles montaient tout droit. Mroczny nie tylko z nazwy, Noir Désir, jeśli ktoś zagłębi się w historię tego zespołu, to akurat nazwa okazała się symboliczna. No ale za dużo tych mroków w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jeszcze w pierwszej godzinie o Oldze Hepnarowej wspominaliśmy, doktor Wilczur, no za często jednak jakieś takie aluzje w stronę rzeczywistości robi, może skupiłby się jednak na muzyce, a nie na rzeczywistości, gdyż strefa rock'n'rolla wolna od Angola, no bynajmniej nie jest, ani nie może być rzeczywista. Odkładamy w takim razie płytę zespołu Noir Désir o raczej brzydkiej nazwie, bo tutaj sporo szóstek jest w tytule tego albumu. Bardzo, bardzo symbolicznie, bardzo symbolicznie. I powracamy w takim razie do głównego nurtu, jeżeli w ogóle można tak o strefie powiedzieć, głównego nurtu audycji. Dzisiaj dychotomiczny bardzo leitmotiv. Obawiam się, że już po raz ostatni go przedstawię dla tych wszystkich, którzy no akurat włączyli radio o tak niezobowiązującej porze, bo przecież mógł na przykład ktoś między 3:30, a teraz na przykład dojść, włączyć odbiornik, nie wie co się dzieje. To dla niego specjalnie, tego jedynego, ewentualnego słuchacza lub słuchaczki, dzisiejszy dychotomiczny leitmotiv ostro, niegrzecznie i świątecznie, co można zupełnie przeinaczyć akcentem, kadencją i tak dalej. Ostro? Nie. Grzecznie i świątecznie. To w ramach płodozmianu, bo byli intelektualiści z Francji, no to będą proste chłopaki, tak przynajmniej się wydaje po szacie muzycznej. Proste chłopaki ze Słowacji i będzie zupełnie nieintelektualnie. No, porządna sieczka i młócka w wykonaniu zespołu Illegality. No to już każdy słuchacz we własnym sumieniu rozstrzygnie, która wersja dzisiejszego leitmotivu obowiązuje w przypadku tej audycji, bo no, zbliżamy się nieuchronnie do kresu, czyli do końca audycji. Zaraz kur zapieje, a leitmotivu nie powtórzę, bo mogliby niektórzy mieć pretensje, że no, za często się powtarzam. W każdym razie z dziennikarskiego, kronikarskiego, a nie, kronikarskiego to nie, bo kronikarza mamy osobno. Z dziennikarskiego obowiązku powiem, że ze Słowacji to wszystko pochodziło. Zespół zwie się Illegality. No i jeszcze, no, niech będzie. Powtórzę się, że można prześledzić, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj na skromnej, drobnej, nieposornej podstronie strefy polskieradio.pl/3. / wolna strefa. Ostatni raz to powiedziałem dzisiaj, bo za tydzień być może znowu będę to mówił, ale zaraz, przecież ja miałem jakieś podanie o urlop wypoczynkowy płatny składać. No dobrze, jeszcze nie tym razem. Patrzę na zegar i widzę, że niestety, no co nam zostało? Ładny finał. No mogłem oczywiście powiedzieć, że żegnamy się po brazylijsku, ale no niestety jest pewne ale, nawet są dwa pewne ale. Po brazylijsku to tylko kraj pochodzenia tego zespołu i tego utworu. Nie będzie nawet po brazylijsku, po portugalsku, bo zdaje się, że nie ma języka brazylijskiego, chociaż niektórzy twierdzą, że jest. Więc nie będzie to nawet portugalski, nie będzie to nawet brazylijski. Jaki to będzie język? Można sobie to na przykład dowodnie sprawdzić na takim odnośniku, który znajdziecie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Zwie się to strefa na językach i można odszukać zespół Arandu Aracua. Ha, ha, ha. Arandu Aracua. W jakimś to on języku zaśpiewa. A doktor Wilczur żegna się, ale nie wakacyjnie. Jeszcze słuchacze go uprosili, żeby była kolejna strefa. Oj, doktor Wilczur w te wakacje chyba sobie nie odpocznie. A żegnamy się rzekomo po brazylijsku. Oh. Kotu.